تاجمش داولی زکا چه تقلید اغیموی چشتا او د یو مذب تقلید پاکی ام جائز ہو او معمولی ہو او د بل چانا با مغیی دا مسئلی تا پوست کو نو چه کلا دوارا کارا دا دی سلورمی سدین مخی وایو جائز ہو او معمول ہو نو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ام دا عبارت یادی بلنا چې زمون د سند استاد دی لکه شاولی الله چې دې نه داسې دیم دی هغه وی اس عبارت سے عدم جواز تقلید شخصی کا هر گز معلوم نہیں ہو سکتا د دې عبارت نه چې څوک دا نتیجه رو باسی چې تقلید شخصی ناجائز دی دا ته چرته هم نشي معلومې دلې سبیل الرشاد صفحه 58 د مولانا گنگوہی رحمت الله علیه بیا رستوی شاولی اللہ قال ابو طالب المکی فی قوت القلوب اگر یو خود پیغمبر پا مونس کی ردن ام حنفی جو کرده ده ده ابو طالب مکی نا ده حنفی نده ابو طالب مکی پا قوت القلوب کی ویدی دی چی سونا کتابونا و مجموعات جوڑ شوی دی داروس تو جوڑ شوی دی او ده یو مذهب مطابق چی فتوه چلیگی نو دیکی دیکھ دا مخکنی خلق پا دے بانی نو لم یکن الناس قدیمن علا ذالکا پا دو قرنو کے خلق دا سنو دا چاوی دی ابو طالب المکی ابو طالب مکی سے پوزیشن دے دیر لوی عالم دے پخپل دے اگر خو سیدہ خو شیخ الاسلام ابن تیمیہ پخپل فتاوہ پینزم جل کے صفحہ 312 کی لکی چھ پا حدیث او پا اثر ہو دیر خپیدو او د صوفیاء کرام او د صوفیاء کرام نه علاوه د نور خلقو په علوم او عمر رسیدو او د ابو حامد غزالی نه خو کلام داغه نه خکول دي تحقیق مزیدار دي بدعت پکې نشتا خو لیکن دا قوت القلوب کتاب چره پدې کې احادیث ضعیف دي اوس اردو ترجمه هم شوی ده احادیث ضعیف دي موضوعی دی نکوی چیره دا خو دا حدیث خبره نه ده دا خواسته ده یو خبره کړی ده ناغوی و اشیاء کثیره مردوده دیکھ ډیر داسې سیزونه دي چې هغه رد کړی شوی دي او دا خبره که مونږ ردوم نکونه مونږ مکه خبره وکړه ده چې دا کم اجتماعی طریقې سره ټول خلق په یو تن پسې روانو هغه د دې صدونه مخکینو او ابن تیمیه خودی کی چی دادن علامه عمیدی دیر خده عمیدی پا بارکی رکری دی احسنهم اسلاما و امسلهم اعتقادا دقی پینزم جل که او داغ مستقل پا دی بانی کتاب دی چی دا تقلید اجتحاد پا مسلو بانده چی دا بالکل ٹک دی صحیح دی بیا داغ شانتی شا ولی اللہ رحمه اللہ دا خبر ډیره اوږده چلولې د همون بت لند لند راخ لند لند دل نه رالو چې دنه د غرس خبرې پریدو دا کار نکو هغه وی و مې ما یناسب هذا المقام صفحه 154 ز په دې مقام کې مناسب د چ تنبیه ور کم پیاوسو مسائلو دولت فی بوادی الافهام چې پاګ کند کې سو کور غټ شوی دي نه فهمونه کار نکی ډیر داسې دي چې مازغه بیا کار نکی و زلت الاقدام او قدمونه پکې ډېر خوېدلې دي سرکشه شوې دي نو یوه به خبره خدا کوما ان هاذه المذاهب الاربعه المدونه المحرره قد اجتمعت الامه ومن يعتد بها منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا دا سلور مذاهب چې کم محرر او مدون دي د امت اجماع را که امت نین و معتد بیهی خلق پا دے بانی دی چه دا دی تقلید جائز دے تر دے و رد پوری پا دے که دیر زیاد مسالخ دی و خصوصا پا دے وقت کے نکسو کوئی چه یرا علا جواز بیلے دے دا جواز دا تقلید دے که بروس تو خبرو کو خود دو نوائیو چې دا جواز کم ویل دی که نه دام خلق نه منی او دا عبارت هم نه مني څوک یې نه مني د منهج بیا غ محقق مفتی رجسٹر فتاوا خالص کړي کی فضیلت الشیخ ورتوی را غواړي اجر 16 تعلق یې وسره اسی که نجی مجلس کی سوی ور پسین وی با ولیکن منی یې سلورم جل لے او داغه دوی مسافر هغه وی چې د باز خلکو دا نظریه جوړه شوې ده چې حق په سلور مذهبونو کې بند دی او د دې سلور مذهبونو نه به اخوانه زی هغه وتر ډېر مسائل مثالونه کې مثالونه ولا پیش کړی دي وی دا سوک وی بعد معاصرین وی مقلدین وی زماره زمانه خلق وی چې دا اسلام ټول په سلور مذاهب کې ارادن نه دی او کده دینه باری نه گمراه دی دا چاچا ویری دی کما تفوه بذلک الشیخ اعزاز علی فی حاشیه نفحۃ العرب والساوی فی تفسیره والداجوی فی وسائره وولی اللہ دیلوی فی حجت اللہ ټول ګوره یو ځای کړل وی چې دا خبره ده چې مولانا اعزاز علی هم کړی دا دا د تفسیر ساوی کې هم شته دا داګې مولوی سم په بصائر کې کړی دا او دا شاه ولی الله سره یو ځای کړی دی جوختو چې دا غوم کړی دا نو دی خو نه مني دا عبارت بیا وروسته چې د ابن حزم خبره نقل کی فما ذهب الی ابن حزم نو دا منځ کې ټول خبره د ابن حزم دی اتبعوا ما انزل الیکم دا راغه دلیل دی وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله دار هغه دلیل له فبشر عبادی دار هغه دلیل له فإن تناداتم في شيء وغيرها گویا معلومه دا شو چې دا فما ذهب الى ابن حزم دا مبتدا را او د دې لپاره خبر رستو را روان دي انما يتم في من له ضرب من الاجتهاد دا بد هغه چا لپاره تام اومنو چې یو قسم له اجتهاد هغه د اجتهاد ماده پاګه کې موجوده اگر چې په یو مسله کې ولینی دی وی یره دا چا ویل دي چې دا له مجتهد د پاره دي دا خو دې شاول لوې کنه د انما يتمنا اول داغه خبره شروع شو ناغه په خپل خبره کې اوله کرخه کې ویلو چې دا ګوره دا سه عام خبره هم نره د مجتهد د پاره دا اگر چې په یو مسله کې مجتهدی خداغه د پاره دا خو لیکن د ابن حزم او د دا تاویلات د کړی دي لیکن د ابن حزم چې کوم کاتر نه اړه غړوړه را خصوصا په مسله د تقلید کې د دې وجنه علامه آلوسی سلورمه سپاره کې د ابن حزم قول بغیر د دې تاویلونو وغیرہ نه مطلقا نه غسر چې هغه داسي نور علما کرام داسي رستو بیا ر شیخ عز الدین بن عبد السلام قول شاول الله نه نقل کړی چې عجیبه خبره ده دا مقلدین فقها جی بخپوشی چې زماره امام ماخص کمزور دی بیا به عمر پس رواني او بس کوشش بدا کی چې دا مخبل مقلد چي دا مجتهد دا کامیاب کی ویغه خو ویری دی چې لم یزل الناس یسالون من اتفق من العلماء من غیر التقييد لمذهب خلقوا كيف متفقوا بغیر د تقييد د مذهب نه د هر عالم تقلید کو دی دوم کی کنه د هر عالم تقلید دا یو عالم د ټلیفون ولیدې د دنه د مسلې تپوس ولیدې صرف دا هغه پر رائے چلی دل ولیدې دا نور په کلمان نه دی ټیک دا هغه نو په مرتبه کې ډیر کمی فالمان خودی کنه دا دی ولې یو راتینګ کړی دی دلته خو ویری دی من غیر تقیید لمذهبین هغه چې بکم تپوسونه کول نه پائے کې د مذهب قید نو شیخ عز الدین داوی د خپل امام نه بدان جوړه ک انه نبی ارسلا چې د پیغمبر دی او را لګل شوی دی د شیخ عز الدین دا قول چې دی دا په قواعد الاحکام کې دی رومبنه جلد صفه 135 د عز بن عبد السلام هغه وی ولیس ل احد خبر دې دنه شروع کړی دا چا ته دا حق حاصل نه دی ان یقلد من لم یؤمر بتقلیده چې دې دا هغه چا تقلید شروع کی چې دا هغه ته د تقلید چې دا هغه د تقلید حکم نه دی ور کړی شوی لکه مجتهد د مجتهد تقلید کی بیا وی عام خلق د دینه مستثنا دی ویستثنا من ذلک العامه فإن وظیفتهم التقلید لعجزهم عن التوسل الى معرفة الاحکام بالاجتهاد. دار شیخ عز الدین طول عبارت دا دین لگمخ کی نقل کو چی شاول اللہ نقل کرده وی عوام دا عامی معنی منگو کرده دا غی وظیفه دا ای کار تقلید ده زکا غی عامی معنی دا چا کرده دا خپلو کرده کنه لعجزهم عن التوسل الى معرفة الاحکام بالمجتهد اگر نشی رسیده پا خپل بزاتو دا غی معرفت دا احکامو تا نبیا رستو اگر پا دیکی باز کی چه انتقال دا یو مذب دا بل مذب نسی دیو کنه دوار خبری جدا دی یو دا چه تقلید نمن اللی ایو دا چه یو تن حنفی دی بیا شافعی جوڑی گی پا طول مسئلو که پس روانی گی دا بالکل سی دا ناغد انتقال مذهب مسئلہ شروع کرده دا نبیاوی کچر تا دوارا قولون متقاربی یو بل سرن جائز دی تقلید پایے که انتقال وغیرہ نبیا رستوی لئن الناس لم یزالو دا ولی ویچه که یو سره غواړي چې مثلا حنبلی دی او غا حنفی جوړیږي نتو ته چې نه نه به جوړیږي تا خبره مکوا زکه مکوا لئن الناس او بیا یادا لم یزل الناس یسالون غل ان الناس لم یزالو ویلدی او کانه نبی مرسلون دا د شاه ولی الله عبارت ته او بیا مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ د دریو سلور عبارتونو نا موسر دون وقت نشتا خو دری سلور عبارتونو نا دا ثابتا کڑی دا چه تقلید شخصی شتا ام دا دی حجت اللہ نا اگر دا خبر چه دا نا ثابتا کڑی دا دا دی بل کتاب دے عقد الجید دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ عقد الجید دے سر اردو ترجمام دا پدے کے خود دیو دا اجتہاد شرائط دو دائے ذکر کری دی چسوک مجتہد جوڑی گیا اول لدہ کا شرطوں نے زان کے پیدا کی صفحہ 8 اور صفحہ 46 دا سوال پا ابو جرن دینے چلی گی صرف دو درے کتابوں نے پیدا کری دی بلوغ المرام اور یوسو کتابوں نے پائے اجتہاد شروع کہنے دانے کی گی دا باسے پکے کڑے دی بیا دیم ویلی دی چه داروستنی دور که چه سونا خلق راغلی دی نو دیل پا کار داری چه پا دی مذاہب اربعو که با یو مذہب راٹنگی او اغیر پسی با روانی دا غیر پارا یو مثال پیش کرده دی پا صفحہ 14 بانده تا کفاری دا مثال خلق پیش کی که نا کفاره دا مطلب چی اوتن مثلا قسم مخوڑو اب یادی حانس شو نو قرآن کریم ویدی دی چی پدریو کارونو که بیو کار کی یا با غلام ازادی یا با روجی نیسی یا با مسکینان لڈوڑے ور کی ناغوی چی سنگا دا کفاره دری صورتو ندی نکداوی چی پدی که هر یو واجب دینا سیدہ کداوی چی هر یو پک واجب ندینا سیدہ هر یو پک واجب دین سیدہ او اریو پکی واجب نہ دین سیدہ مطلب ادار کپد درو کے یو کارتاؤ کو نستا د وجوب فریضہ ختم شولا دد خبر دا مطلب دے چھ پسلور مذہبن کے پا اریو مذہب پتے روان شوی نستا چکم د وجوب ا خبر ونا ختم شولا دی پکے بیا دا خبر کی چیر د یو یہ خو پکے ندی وی دی اتا دا یو راغس کرے اسی او کس تے دا بخاری دا مسلم روایات تی اوی چی دا سیدی او دا غی دیو حدیث حکم دے او میشے منی تر مرگا پورے دیو حدیث نے چکم حکم ثابت تے دے پاغیبانے بالکل تر مرگا پورے قائم دے نو دا جائز دیو کنا دا جائز دی نو چی دا جائز دی نو کیو تن دا مجتہدو اگر خبر چې د حدیث نه روباسلی دا غلط نه در حدیث خلاف نه دا او تر اغه پاغه تر مرګ پورې روان شو دا به څنګه ناجایز شي مجتهد په تور د ځوان او د ګمان سر حق غني نو چې څنګه دا اغه حدیث د الفاظ نه چې کوم خبره معنا نه ظاهر کې کوم خبره روته لا اغه حجت نو چې دا اغه کوم لم دې علت استنباطات دي فقهاو کړی دي دا بولی دا یو شان دی په تواتر سره دواړه راغلي دي. کدا سی یو صورتي مثلا یو علاقه کې تشین وان دي ایو عالم لاړ او الته تقریر وکړو. ا مثال خلق کله کله پیش کوم د یلګ وضاحت کو. انوان دی پیو علاقہ کے سکان دی پیو علاقہ کے کافران دی حصو پک نور نشتا. اچھا تا یو عالم لاڑو والتا کے مسئلہ بیان کرا او دا خلقو زڑت ورکوز شوا مسلمانان شو ادا غا عالم پکشتا والتا نور بل یو مسلمان نشتا بیردنا یو دی مسلمان دی یو دا وست نو مسلم دی دا مسلمانان شو دی قیل خویس نور دی نو پا دی خلقو باندے چی دا نوی اسلام تراغلی دی د دې یو عالم تقلید واجب دی او د دې امام جوړول واجب دی. دغه ته تقلید شخصي ویل کیږي. اوس کو څوک دا وی چې دا خو تر هغه وخته پورې واجب دی چې د خلکو منځ میز دکړي دا نور خلک د منځ دکې چې از دکنه بیا وجوب نشته. کدی مخ کیږي قبل مخ کیږي دلته خو وجوب راغې د ډومبني صورت کې چې څوک نشتا وجوب ذاتی قرانغه حقیقتا وجود را وجوب ذاتی رانغه وجوب حقیقی رانغه وجوب راغه نو مونږ دا وایو چې په دې سلور امامانو کې بد یو تقلید کې تر هغه وخت پورې چې څوک د دې سلور امامانو غونته کې مجتهد مور نه دراوړي چې کله مجتهد داسې پیدا شي که څوک چې پیدا شي يم او زېما نو دا غره پر امتحان ضروری دی چې هغه دان ته مجتهد وي. نو څنګه چې دغه تقلیدی شخصي دی څنګه چې دې دې کې ضرورت ته دا چې دوم تقلیدی شخصي دی د تقلید د وتلو د پاره دانش ته چې تعالی د امین روایت درځي چې پتاو به وي او د بخاری صفه 102 حدیث د تیار دي چې رپولیدین مکه انور چې سون اصولی یا فرودی یا سون مسائل لی پای کوم چې کم دینه ته امام بونی په مسلک باندې دي دا پکې نشته. کله زکات مسلې هغه امام بونی په کولر دی راجه دي. کله حج مسائل پای کړه امام بونی په کول راجه دي. کله سرسانو کې کم اختلاف دی پای کړه امام بونی په کول راجه دي. خو دې دوه مسلو کې دا خبره ده دا غیر مقلدیت د پاره شرط چي دي هغه ضروری نه دي. دا داغي عبد الجید دی پدې کې هغه پدې باندې ډېر خباس کړی دی او د التزام مذهب معین باسه هم کړی دی. جمع الجوامع حواله پکې عمر کړی دی. دا سه نور هم ډېر خبرې دي خو وخت هم کم دی لنډه لنډه خبره کوم. یو بل کتاب دی د شاه ولی الله رحم الله دا غې نوم دی الانصاف فی بیان سبب الاختلاف. د شاه ولی الله ذکر لګ وضاحت سره ذکر کو چې د حجت الله ډېر پیش کیږي دے پدے مسئلے کے باس کی صفا 69 نور دلائل تقریباً درے واڑو کتابوں کے یو شان دی عباس ہم تقریباً یو شر لگ لگ زے پدے باندے سفر اک دے ہو وی فائدہ کان انسان جاہل فی بلاد الہند و بلاد ما وراء النہر وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذه المذاهب وجب عليه ان يقلد لمذهب ابي حنيفه ويحرم عليه ان يخرج من مذهبه لانه حينئذ يخلع من عنقه ربقه الشريعه ويبقى صدا مهملا بخلاف ما اذا كان في الحرمين فانه يتيسر له هناك معرفه جميع المذاهب. وی چې اوسړې په بلاد د ماورا او نهر کې او د هندستان په علاقو کې چونکه هغه وخت کې پاکستان جوړنو دا ټول بلاد الهند دي. پاکستان پکې هم دی زموږ د کلی پکې هم دی په دې علاقو کې وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي او دلت شافعي عالمني ورا غدانوي چې دلت عالمني عالم مقيد کړي په قیدونه دي دا شاہ ولی اللہ یادو اغل تک شافعی عالم نی، مالکی عالم نی، حنبلی عالم نی، ازاد خیال عالم نی یادی پدے قیدون سر مقید او نس کتابی ار کتابم نی یادی من کتب هذه المذاهب دا ابن حزم کتابونا نی یادی دے مذہبون سر متعلق کتابونا دا شوافع کتابونا نی، دا مالکیانو نی، دا حنبلیانو نی. وجب علیه پددا واجب دا شاول اللہ بی وی دا خواغ جائز وی دی پدی صورت کے ورطا واجب وی دی جائز و مغمانا نرا خو پدی صورت کے ورطا واجب وی دی آن یو قلد لمذہب ابی حنیفتا دے بخام خواد امام بونیفا و مذہب پسی زی پد حرام دی چی در مذہب نو زی حرام کے بیاد آنی چی اگر بلا غارم تک دا ابلا غارا کوا سرسشتن عالم نشتا کنا زکا که دے دا سے اوہ تو نکیدی شی جب بلا عورت بشریت پریدی آسے یا محمل بتی جوڑ شی ہاں که پا حرمینو شریفینو کی نا ال تک ٹول مذاہبو والا بیوی دی المذاہب دا مخی چکم ذکر رکو دا مذاہبو والا شتا نا ال تک یا سڑے مثلا ہوئی چیزا ما ہم بلی مسئلہ کو وقت نہیں دے اور دام وایو چی پا حرم کے یا عربو کے چی کم خلق دی نہ پائے کہ کم معتد بھی عالمان دی یو خدا نوی کلدانہ مدینی نفتے والا یاد آگے چھ کم مستقل امامان دی دا ٹول دے یو مذہب خلق دے یا مالکیان دی یا حنبلیان دی دا چاوی دی دا خو اسے ہم ثابت رہا چھ سوکلڑ شی نپت ہوتا لگی خو لیکن ورسرا ورسرا دا ابتسام الہی ظہیرو چه ده ترجمان آل حدیث رساله دایی چه کم رساله دا دا غیب پا مکپاغی خپل اداری یک اغی دالی کلی دی یعنی جماعت دالی کلی دی سو چه ده سعودی خلق دا غیر مکلد ندی دا حنابل دی جیبا پاک دانه خورده ملاوی گی ولیکن عمومی خلق چه دی اغا حنابل دی کل آوام لدادو کور کی حل تامین شتا حل طرف لدین شتا حال تک ٹول مذہبنو آلشتا کانا مجیبا او چکین دیر خو کی ایبانے خو انکارم نرے پا کار رلک رکا بد را لیلو ام دیر غلط خبر دا تو ٹک پا دن بانے روان دی نشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دا خبر اکڑلا چھ پا دے خاص صورت کے دا واجب دا دین دا معلوم شوالے چھ پرکشتا کانا بلکہ دا کم غیر مقلدین نی پا دے کم پرکشتا ما خپل یو انٹرویو اغسط پیرا شیخ المنحج نا دے ذات مشافہتن کیسے ٹیم ملا بھی ہو لگ کٹ کٹ پکے شعر ہے صحیح اصلی کیسا ٹیم شتا اور کتاب کیمشتا ماں تیرے دی تپوس کر دینا ماں تے دا ویری دی کتاب کشتا کیسٹ کشتا چدا بر صغیر داخا خلق نہ رے بر صغیر کے دادل تو نہیں دی بر صغیر دے تو دا دے داخا خلق نہ رے نہ دا خدا کا نہ تپوس پکار دے چتا وہ دا سے خبر کرے دے دین کو ٹولو خلق والا دے بر صغیر لدی یو دینی او نور لدی بل دینی دا داغی شیخ المنحج نتا پوست پکار دی یار شاہ ولی اللہ تحقیق دی دا چی بلاد دا ماورا و نهر دی او بلاد الہین دی نو پا دے کے با یو کم مسلک حنفی چی روان دے نو دا دے تقلید اغوی چی دا واجب دے واجب اٹک دو چاڑی دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یو مثالی والا عمر کردے دک اعتراض دے اعتراض چی سنگ خلق کی ناغ مخ کے کڑے دے شاہ ولی اللہ کیف یکون شیئن واحد غیر واجب فی زمان و واجب فی زمان آخر معان شرع واحد شرع طول لیو دے دن طول لیو دے چالا با یو شی واجب ہے چالا بنا پاکستان کے یو شان دین دے پا سعودی کے بل شان دین دے دا اعتراض دے اگر دا اعتراض نقل کردے دے نرست دا غی جواب کی ندائر پار یو مثال پیش کی یو سڑے پہ انتہائی تکلیف کرے انتہائی لوگا کرے مڑکے دو والا دے یخاف منہ الہلاک اس چیدے دا خپل لوگا ختمی دے لے اسو طریقی دی یو طریقہ دارا چی بازار تلڑ شی او زان لخوراک واخلی دویم طریقہ دارا چی سارا تلڑ شی اول تا زان لبڑا بیرے یا کرکنڈے یا سوا بیرے اگر آٹوری کی التقاط الفواقع من السحرہ دریم طریقہ دارا چیدے زان سر لیندو واخلی یا ٹوپک واخلی او ال تک دان لخکارو کی خکار اخری میو اخری دا بازار اغسطر شوی تعام اخری پدې سړی دا واجب راک پدې درو طریقو کې ار طریقه کې پدې کې تعین نشتا وجب تحصیل شی من هذه الطرق لا على التعيين تعین په نشته دې خامخه بازار ته ځي دې خامخه سارا ته ځي دې خامخه کار کې دا تعین نشتا خو لیکن کې یو زه راغې چې التاړو کار نشتا التاړو می وی نشتا او د سره پیسې شته نه د باندې دا واجب را چې دې دکاندار لورځي او ډوړې وا ځان له پیدا کی خوراک به اخلي دې ولا مثال ذکر کړی دی د دین هم دا معلومه شولا چې دې دا لا علی التعین وی دا خبره ده چې دا به نه وي چې یو امام بونی فره د دنیا ټول خلق چې سنی قوم سونه دي ډیر امام بونی په بس روان شي دا مونږ نه دی ویلي چې سنی قوم سونه دي ډیر امام بونی په بس روان شي او غد دغه نه دی امام جوړ کی کڅوک ورپسې نروانی کی شافعی مسلک یو به مسلکونو کې د مسلک نه به بار نو زیدا شولی الله وی د نور عبارتونو خبره و مبهمه دلته چې کوم خبره کړې ده داګه نه په وضاحت سره دا معلومی او یو بل مثال ولوم پیش کی وکانه سلف لا یکتبون الحدیث سلف به حدیث نه لیکو او بیا زمون په زمانه کې د حدیث لیکل واجب دی ځکه بغیر د دینا مونږ د حدیث معرفت هغه نشو حاصلولی دریم نظر لیکي سلف النحو نو ویلې لغت کتابونه نو ویلې ځکه جبه عربي وکړه حاجت ورته نو خو مونږ له ضروري دي نو دک شانته د تقلید دا خبره کړې ده شاولی الله رحم الله دا ډېر لوی شخصیت ته یو خبره کو د یو شخصیت دا چې تابعداري بنه کې چې هغه سوې نه توې چې بس زمانم ولې دې دا نه مني چې سپومې دوه ټوټې شوې ده شاولی الله رحم الله التفیمات الالهیه دویم جل اقتربت الساعه وانشق القمر کې مونږ پېښ کو اغه وی چې زه دا نه منم چې سپومې دوه ټوټې شوې ده دا به کیږي رستو خو معجزه زکه شو چې مخ کې یالو نه دغه خبره وی شاولی الله رحم الله ویل دي چې عالم قدیم دی شاولی الله رحم الله ویل دي چې عالم قدیم دی د مرقات چې کوم مقدمه را د مولا علی قاری نه چې کوم د مولانا عبدالرشید صاحب د غالبن قبل څوک د خلاغه او مقدمه را پای کې لیکلی دي محقق کشمیری دا په بعض رسائلو کې ثابته کړی دا او فیض الباری کې هم شته او بد الخلق باز کې غویری دي چې شاه ولی الله د یو حدیث نه کوشش کړی دی او استدلال یې د دې لپاره کړی دی حالانکه اگر حدیث چه ده داغی سند ویم تک نره حماد بن سلمہ و وکیع بن موسیٰ پا کہه ده ندانا چه ده که شاولی اللہ علی کلو عرصی چوری کل نمونگ با پا پاسیزو گورو با کنن لکه سنگ چه تدا نور گوره نمونگ کٹانگه نچستای و روایت تین آغی با نمیو تن تا حق حاصل لے اگر پده که خبر کولی شی ندیوی ده شاولی اللہ عزت نکوه دادمونگ ده سند استاد ده عزتو نواب صدیق حسن خان یو کتاب لیکلی دی سلسلۃ الاسجد فی ذکر مشایخ السن نا سلسلۃ الاسجد فی ذکر مشایخ السند فی ذکر مشایخ السند د سند د مشایخ تذکرہ کړی دا نه پائے کې لیکي سلسلۃ الاسجد فی ذکر مشایخ السند کې ان مرتبۃ شاوری اللہ المحدث الدہلوی و اولاده الامجاد چې د شاولی الله رحم الله چې کوم دی د دوه مرتبه ډیر اوچته تر شیخ عبدالحق نواقی ډیر اوچته تر نه بیا لیکلی چې د دی په باره کې د شاولی الله په باره کې او د دوه زامنو په باره کې او دوه نسو په باره کې چې دی د اهل الاثر په نس باندې د تحدیث هغه اوچته مرتبه په معیار برابر نه دی لکه موږ ورته هغه المحدث نشو ویلې المحدث چه غره بالکل د آل الاثر په داغیر تحقیق مطابق خو پوره په حدیثو ماهر دي دانش ویل نه مونږ ولکه وی ډیر القاب هم نشور کولې خو بیا چې دیچ کلا دا شوکانی تعریف کی حال لار جدا دور تعریفونو دا چکنی اپا مخدی شروع شی دا پتاوک ریبنی تیمیوم کی گی درې کرخې څلور کرخې دا تعریفونه او خپل ویلې دي چې دا القاب ټک نه دي او دا د ایزاء الحق الصریح کې شاه اسماعیل شهید رحم الله هم ویلې دي او هغه پر رسالو کې چاپ کی چې دونه دونه تعریفونه ولا خلقو کړی دي نه د قنوجی تعریف د شوکانی ویت شیخون العلامه دا شوکانی دمو شیخ و غط عالمو نرستوی السحیل الطالع من القطر اليمانی امام الائمہ بحر العلوم شمس الفهوم او سند المجتہدین الحفاظ فارس المعانی والالفاظ فرید العصر نادر الدهر شیخ الاسلام قدوة الانام علامة الزمان ترجمان الحديث والقرآن آخر المجتهدين رأس الموحدين تاج المتبعين شيخ الرواية والدراية يرغو بلا شيري دار آغا تعريب چاہا مجتهد هم ده آغا محدث هم ده دا آغا مرتبه ولی دشاولی اللہ نا اچتے ٹک ده پخپل زیبا چی سیین ایبا دشاولی اللہ تا خونش رسی ده یو خبرت معلوم شوا ترجمان الحدیث والقرآن چی داوی دی کل کلوی دا حنفیت فرقرا اولی حدیث فرقانا دا غلط خبر دا دام فرقرا اس جماعت المسلمین پاکی پینزه پرکی یادی سلور دا مون دا یادی پینزم پاکی دیم یادی زکا چی علی اعتصام رساله دا بغیر مکلدین یا نور رسالی دی دیر پاسی رکری مسلک اہل حدیث کا داعی یہ مقرری نپائے کہ ام وطوئی دیر مسلک اہل حدیث داعی دے جماعت اہل حدیث کا خصوصی ترجمان کلوی زمون تنظیم دے اہل حدیث کلوی شبان اہل حدیث کلوی اہل حدیث یوت فورسو سلف صالحین و پشاندوں میں کہ خود انگریزی تے بوتا نو دا دین دا معلومی کی چی دم زان لے اور ڈالا دا او دل و زان تا ویوم فتاوی سنائیہ دویم جل بہاسٹ صفا یو مسئلہ کہ وی اصل حنفی مذہب اور اہل حدیث بلکہ جملہ مذاہب اہل سنت ایسے مسائل میں متفق ہے زان مستقل یو ڈلی صحابی نو دا ڈل ادا سنگ چی دا حنفیت شافیت تے دک شانت خلقو دیوم دی دا شاولی اللہ رحم اللہ خبروں کولا چی دپا علی انصاف کے دالی کلی دی چی پدے حالاتو کے دا تقلید دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغب واجبی او بحاسٹ صفحہ کے دوش پیت صفحہ پدی کوئی و بعد المئتین دو سو کال رستو زہر فیہم پدے خلق کارش التمذب للمجتہدین بے اعیانہم اغی بالکل تقلید شخصی شورو کا دو سو کال رستو تقلید شخصی شورو کا کسو کوئی چی یار دا دو سو کال نا مخ کی بے شورو کڑو ویر دو سو کال نا مخ کی امام بونیفہ ہو امام شافعی ہو امام مالک ہو امام احمد ہو دی خوونا کنا دی خو رستو راغلی نا شورو کڑو بے سنگو کنا دا پلار دانگو میں دانگو ولا نا صاف اغف شکتی نکلے پیدا شنا وقل من کانا دیر کم وغا چی غیب اعتماد نکو علا مذہب مجتہد بعینہی وکان هذا هو الواجب في ذلك الزمان اخي خکڑی دی چې چا د دو صدو نه رستو د یو معین مذهب تقلید شروع کړی دی ندی خکڑی دی یو رساله دا رساله التنقید على من افرد في التقليد ور شیخ المنهج رساله التنقید على من افرد في التقليد ور شیخ منهج دی کې د پدې مسله باندې لږ بحث کړی دی نوې بل یو مشهور صفا سفر 22 سے قابل ستے دوشتہ مر غالباً بل یو مشهور مقلد دے امام شعرانی رحمت اللہ علیہ خوب انصاف یہ کتاب لکھ دے داغ کتاب دے میزان کبرا د شعرانی داسی بل کتابم دے داغے نے حوالے ور پڑی دی شاہ دا امام شعرانی د کتاب په انصاف لیکلی دغه د انصاف په کتاب کې غلی کی اسنه چې وی چوز به انصاف شو. مقدمه د میزان الکبرى صفحه 60 چې دا عبارتونه چې لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی. زما تقلید مکوا د امام مالک مکوا د امام اوزاعی مکوا. لکه دا وی کنه کلا کلا یره امامان خپل وی دي چې موږ تقلیدونه مکوا. ناغوی قلتو محمول على من له قدرت على استنباط الاحکام من الكتاب والسنه. وی زدا و ما انصاف والا عالم دا وی انصاف والا عالم چې دا په هغه چا حمل کا چې چاله الله د اجتهاد طاقت ورکړي وي چې مجتهدی. دا هر چا ته نه وی چې زما تقلید مکوا. دا هغه چا ته وی چې مجتهدی انصاف والا عالم دوری کل چې مجتهد بل مجتهد تقلید نکی. والا فقط صرح العلماء بان التقليد واجب على العامي. علماء صراحت کړه په دې خبره چې دا تقلید چې دا په امی سړي باندې واجب دی. یو دویم کتاب دا غره الیواقیت والجواهر صفحه 478 وی اذا صح الحديث فهو مذهبي. کله دا ذکر کی اکل دی وی علامہ بیری لیکلی دی شامه کی ال توم شامه اور پس دا ویری دی جدار چاله نه را. اذا صح الحديث فهو مذهبي دا مجتهد لدا جدا خبرو کو پورا بیا کا خبر کی کنه پکاد چ خبر خلق مخ کی بوزی مطلب وته وای چې دا کوم والی دی اذا صح الحديث فهو مذهبي دی مجتهد لوی دی نو بیا و یار دروغ وی دا چاری کړی دی دا ډشته دنه چې مجتهد د پاره دی نو دا بیا انصاف والا عالم لیکلی دی. علامہ شامیم لیکلی دی مقدمه کې علامہ بیری د هغه عبارت نه رسو چې کوم نیمګړی ذکر کی ادم ویل دی اذا صح الحديث فهو مذهبي. یودا ایودا لا تقلدنی امامان موږ بن کړیو محمولن دا زه حمل کوما. التم ویل دی قلت محمولن دلتم وی زه حمل کوم په هغه چا باندې علامن اعتیا پاگه چه حمل کوم چه اغلا ده اجتهاد طاقت ورکڑه شوه ده. اما ضعیفو ار چه اغلا چه ده اجتهاد نه ضعیف ته اصلا دوروری کنه غٹی و چه اجتهاد نشو کوله. فیجب علیه تقلید لأحد من الائمت دبان تقلید ده یو امام واجب ده و الا حلق و ضلع. او کدا تقلید ده نکی نده بیا حلاک شی ایا بگمرا شی. دا دوا عبارتون منگا د امام شعرانی هغه ذکر کړو د غیر رساله کې دوم شپه وشتمه صفه باندې معلومه دا شو دا روس دوه درې شمه صفه وا او وشتمه صفه باندې هغه دا لیکلی دی. داغه خبره د خلک کتابه چې ول چاپ کړی دی نه داسي وی دی هم دارنګا مولانا تقی عثماني صاحب په خپل رساله کې لیکلی دی د پدې تفسیر کې هم لیکلی دی او سڑے دے او صحیح حدیث ورطا پیش شاو پاگے کہ دے امام صاحب قول نوی یا دے امام صاحب دے قول مخالف وی نبیہ مثال بھی پیش کردے لکہ اشارہ شوالا. تقی عثمانی صاحب جوان دے دے پا دے رسالہ کے صفا لکلی دے مخ کے چی یو عامی سو یو عامی یا زمونگ دے زمانی ملاتا زانم یادی اتا اس خلق شیخ الاسلام ملوے سڑے دے چی یو عامی یا زمونگ دا زمانی مولاتا که یو حدیث دا امام دا مذہب نا خلاف معلوم شی نو آغا تا دا اجازت نشتا چی پا حدیث عملو کی او دا امام قول پریگ دی. مولانا تقی عثمانی سے با آغا دا سی لکل دا طول عبارتون بعد وقت دا سی نیم نیم وقت با سر کمینا دا سی نیم نیم یہ پیش کی. دا بلی یو کتاب دا ایزاہ الحق صریح دار شاہ اسماعیل شہید دے دیکھ لگے اختلاف شتا خو لکہ صحیح قول لارے چی دار آگا دے الجنہ لے آل سنہ کے داری چی دار آگا نہ دے خو صحیح قول لے چی دار آگی دے و شائع کردے دے دمونگا ملگرہ اور شائع کردے دے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن پنج پیر ذلہ مردان اگی شائع کردے دے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پدے باندے لگ باس کی زے پدے باندے دری دیر شما صفا دے نمدہ سے لن لن بہو آئیو دری در شما صفه که غوی و وجوب تقلید شخص معین از ائمه مجتهدین نرست ریکی هما از قبیل بدعات حقیقی است. دا حقیقی بدعت د یو معین سړی تقلید ته واجب ویل دا حقیقتا بدعت ته خو دې منځ کې اوسره لیکلي دي و مناقب ایمانیه چې څوک د ایمان په مناقبو کې وردن نه کوي خو مونږ دا وایو چې دې ته ته بدعت وایې کنه نو ورپسې خواک عبارت ته وهبې ثواب عبادات احیا برای اموات دا هم یو نیابت ته غنه یادو په عبادتو کې هغه ټیک دی په مالی عبادتو کې نیابت دا غې سل شتا خدا یادو چې یو تن خپل عبادت مړی ته بخي نو دې ته هم هغه بدعت ویلې دي دې ته خو شیخ المنهج هم بدعت نه وي وما تقدمو لانفسکم کې ویل شو په دې ته خو شاه ولی الله هم بدعت نه وي حجت الله د جنائز اوالم ور کړی دا بلکه دیتا خو ابن تیمیہ رحم اللہ بدعت نہ ہوئی بلکہ وی چې دا ټیک دی اقتداء الصراط المستقیم کوم شتا او فتاوا کشتا او دیتا خو ابن قیم هم بدعت نہ ہوئی ادیو ته بدعت وی چې د دین سره جواب نه مونږ له تقلید شخصی معین نه دی یو خو ټیک نه دا جواب کو ځکه چې بالکل جخ دواړه خبره لګی دی دواړو ته بدعت ویل دی نو هغه دا وی چې دا ایصال ثواب دا لکه شیخ المن درجه دی مفتی دی منهج دا غونده کې خبره شو اگر دی ایسال ثواب دا بغیر دا والدینو نا اگر تبیدت ہوئی دا سی سپا ساٹھ بانے باس کردے انسٹھ و ساٹھ وی و تقلید شخص معین از مجتہدین و مشایخ ارکان دین و مشایخ در ارکان دین دا مشایخ یعنی دا سلسلو داغ بیعت او داغ اذکار د دا دپ کتاب کی دی الصراط المستقیم ای اردو ترجمه شوی دا او پاغی بان نورستانی سے خپا شویم دے دا سی کتابون دی شای کی پاغی که دا ویلی دی چه دا یو پیر اللہ سنیوا او داغنا سبکونا اذکار او راد غستل اگر ٹک دیو بلکہ یا طریقی خولی دی اگر دیر اگر دی طریقی دی دی شای اسمیل شہید رحمت اللہ علی داغ بل کتاب ہم ستکن یو دا کتاب خو نہ دے نوی و تقلید شخص معین دے سر یو قید لگی چې خلق دا تقلید پشان دا ایمان دا انبیاء ہو گئی مونگے خو پشان دا ایمان دا انبیاء ہو نگنو دا دا اسلام پا شرائطو کی ندی مولانا عبدالحسیب لکلی دی تا یہ گونتا کی خو نگنو یا دا نور چی دا چشنی مشتوی زان دا لوازم دا دین نو گنی نبی آرستوی و انتقال را از مذہبی و مذہبی یا کسوک دے و مذہب نبل مذہب تا انتقال کی نو دے پسے ہم بدوی چی دا ٹکنری وغیرہ وغیرہ دا اے ہم پا دے کے حساب کرو جی دا شاہ اسماعیل شہید پا بارک سیرت سید احمد شہید کے مولانا ابو الحسن علی ندوی پس پا 290 بانے لکلی دی چا گئے او خط لے گلے جا دا پیخور علماء ہوتا دا رفع الیدین قولم دا غشتا کا طولو مرے کہنا ثواب دے کنے کہنا عذاب نشتا را بحسبی خبر دا خو لیکن دامشتا چا غرائے نا رجوع کرے دا خلق رجوع کی کنا مخی نکی بیا کی نکلا مخی کیا بیا نکی نصفہ 219 باندے ندوی سب دیکلی دی چا خط کم لے گلے ہو نویلو اس فقیر کا مذہب ابن عن جد حنفی ہے تا دے فقیر مذہب زفلار نکا حنفی دے شاول اللہ ہم پکر آگے اور اس وقت بھی خاکسار کے تمام اقوال و اعمال احناف کے اصول و قواعد کے مطابق ہیں دے وقت کیوں داغ خاکسار طول اقوال و اعمال دا احناف و دا اصول و دا قواعد و مطابق دی پا دے کہ یوم ان اصول سے باہر نہیں ہے تا دے نہ باہر نہ دی دے پا وصل و اختم باندے اوم دا باس کی وصل و اختم وصل و اختم ہونا دا دایو باس کی دے انچا صف باندے ومثل حکم بے استحباب تکلم با الفاظ دا اللہ برنیتو درباب عبادات وغیرہ بیا رست ہوئی حکم بجواز بے ثواب عبادات برائے امواتو دیتا دداویر دی ہما از قبیل بدعات است ایسال ثواب دیتے ہم بدعات چکم دے ناغویل دے دا خود دی خبره شولا او د تقلیل شخصی چې کوم مطلب دی چې دا دی کوم وخت لچ یو تن پسې په ار رنگ خبره کې تلل دغه مطلب یې خوړمونږ بیانونه دی چې ذکر کی په دې کې محمد بن عبد الوهاب نجدی رحم الله داغه یو خبره ده او دا خبره داغی په سیانت الانسان کې همشتا اج کوم کتاب د خپل تقسیمی یوم پای کې همشتا خدا اغه نه مونږ ځکه نه پیش کو چې مونږ سره داغه نه په خطرې کې سره دغه خبره هغه موجود ده الرسالۃ الثالثه لشیخ الامام کتاب لچاره عبد الله بن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب داغه چې کوم زویره هغه دا کتاب کړی دی او دا کتاب سلطان عبدالعزیز آل سعود پا خپل خرچه بانی چاپ کرده ده پاچا چو نپایه که اغوهی چه را مونگ بانی خلکو دیر الزامات لگولی دی خو لیکن خپل سپایی کو ونحنو ایزن فی الفروعی علی مذهب الامام احمد بن حنبلو مونگ پا فروعو که امام احمد پا مذهب بانیو محمد بن عبدالوهاب ولا ننکرو علی من قلد احد الائمت الاربعات دون غیرهم کسوک یوازې په سلور امامانو کې د یو امام تقلید کې مونږ په چرته انکار نکو دا خو په انکار کې کنه او هلته کې هغې ته وی چې ګورې مونږ د شیخ محمد بن عبدالوهاب خلق یو او خلق هغه ته کافر وی دا وی او مونږ ته ضرورت دی او دا هغه خپله عقیده داره چې لا ننکر علی من قلد احد الائمه الاربعه دون غیرهم ذکر هغه مذاهب چې کوم دین هغه منضبط نری رافضه زیدیه په کوم لیکلی دی بیا په دې شکه رد هم کړی دی پرستوی چې مونږ خلق نجبرهم علی تقلید احد الائمه الاربعه مونږ دا خلق مجبورو مونږ خلق مجبورو علی تقلید احد الائمه الاربعه چې په سلور امامانو کې بده یو امام تقلید کی زمونږ دا کم ګله چې دا ناغه یو دارا چې دا چې خلق چې غي بالکل تقلید نه مني د سر نه تقلید نه مني دا دا خو پکې څه خلق دي جوړي یار داسې او جواز او دالا گزارې والے دی برنه دی ختلی رو بخی جی خو لیکن چې داسې خلق دی چې د تقلید سره اس قید نه لګي نه دا تحقیق تا او مطلقاً په تقلید باندې رد کی داغي دا جبه اومو جبه خو بلاس گزارې والے یی او کلمې ډېر غلط چلے دی دا یو کتاب دی حقیقت الالحاد عبدالعزیز بن محمد نورستانی دارای کتاب دی دے وقت کم دے خدا یو خبر صرف ذکر کو 37 صفحہ اصل حقیقت کار کی اصل حقیقت وہی چیر سو جرا چی دا مقلدین و خاص کر احناف ہو من پا حدیث عمل کو دی من تا بیدین ہو آئی دا یو سوال لے اسے من دا خبر کو کنا چی بیدین خطا سا دا نواب سیبوں میری دی الحتا فی ذکر سہائے ستا کے صفاوی لی دی فما هذا دین دا خود سر نہ دین نہ دے ام دی یاد کری جو وقد نبتت فی هذا الزمان فرقۃ ذات سمعۃ و ریاء زما پا دمانہ کی اور ڈل پیرا شوی دا اگر ڈر ریاکار خلق دی واقعی اور زان خوئیڈ پکے ڈر زیاد تے دا کی دا کی دا کی دا کی بلا خبر ذکر کری آخر کی ہوئی نواب سے ہوئی فما هذا دین دا خو بی دینی دا دا مانا شو کنه دا دین نه دی سمانه دا بی دینی شو دا ول وی سوال کړه دا نه سوال جو کړه دی چې ير دا احناب مونږ ته بی دینی وی دا خو ته نواب صاحب مونږ خو سره پیسې نواب بینو نه پاغه باندې رد نه کی وای کنه وای مونږ تخپل مشر دا بی دینی چې مونږ بی دینی نه بیا وی چې ما په دې ډېر سوچ کړه 1383 سے سوچتے غټ مو فکر دی دا 1383 هجری نه می سوچ شروع کړه دی میں نے دو سبب معلوم کیے دو سبب میں معلوم کرو نمبر ایک فقہ حنفی کی چکم احادیث فقہا درج کر دی یا موضوع دی یا خانہ ساز دی بولے پاغ کتاب کے چمون دا پیغمبر دا احادیث پرانا کے موضوع روایت نشتا یو روایت پاک تنگے دل موضوع اشتا دا نور کم کتابوں نے چلی بلوغ المرام بولے پدے کہ ضعیف روایت نشتا خپل ذکر دی نیر المرام کے چی دا پاک ضعیف تھے دا پاک ضعیف تھے یا وی روات ضعیف دی او متکلم فی ہادی لکا مثال بلوغ المرام پشرک لکی اگر ازمون پہ باسو کو اول الوقت رضوان الله دغه راوی دی نو مینه ذکر کړ خدا و یادی نو یا پای کې اختلاف ته یا شاذ دی وغیرہ نو بیا کلام تا ګورا یہ فقہا کی احادیث میں کورپن کی وجہ صحیح اور غیر صحیح کے درمیان امتیاز نہ کر سکے دا فقہا چو دی دا احادیث نہ بالکل شڑل پاتشوی دی دی پا صحیح اور پا غیر صحیح کے سر نہ جداوالے نشکولے ولی نشکولے دا حدیث سرد حدیث سرد مہری دا حدیث تا خانے تا غرزولی دی حدیث سر رہنے لگی دویم دی کے کم احادیث شاید ہی تاغیر تخریج وغیرہ نہ رشوے محدثین پکی نشتا جمع احادیثوں کے رتساہل نکار اغسطے رہے پا حدیث کے ماہر نہ دی لٹول یو خبری جو نمبر اولاد سے واکڑی دی اور جانچ پڑتالی نشکو لے یہی وجہ ہے کہ کتب حنفیہ موضوعات اور اوہام و بے ثبوت روایات کا پلندہ ہوتی ہے داہنا پر ٹول کتابوں گورن موضوعات پکیری اور پائے کہ بے ثبوتا خبری دی روایات و ستحقیق نے دکڑے اکثر وہ فرضی اور زنادقہ کی ودا کردہ ہے دا فرضی دی اور زنادقہ جو اکڑی دی دیکھو پنج پیر شیخ رحمہ اللہ دی تم زنادقہ وے کنا بدلے تے غسترے ان اسباب کی وجہ سے فقہا نے یہ خیال کیا اگر کوئی احادیث صحیحہ سے واقف ہو گیا تو ہمارا پول کھل جائے گا دے پکاؤ دا خیال ہوگا کہ سکھ صحیح حدیث نے خبر چی نہیں دمنگا گا اغلا بخارشی نہ شوروں نے رسد باب دا پارا دے لو کہ بغیر مجتہد کے سمجھانے کے حدیث نہیں سمجھ سکتے ہیں بغیر دا مجتہد دا سمجھاوے دو نہ حدیث بانے سکھ نہ پوئی خوایو کنا پر بخاری دے سوک پوشی بغیر دو ابن حجر دو فتح الباری نہ داخل چرے دشپے یار ابن حجر بلوغ المرام گوری یہ فتح الباری گوری یا نور مقلدین دا مقلدین دی زمون دی دا مشرانو مشران دی زمونگا ندائی کتابونو گوری بغیر دا غیر نہ خالص نسخر بخاری والا ورکا ایو صفوت اوایا چی دا اوایا او مسائل تیرو باسا نو گوری کزور زیرے والم برابر کرلا نو بغیر دا ٹھیک دا یواد احناف نے ادو کا حنافی کے شوافی کے مالک یعنی کا حنا بلئی داغی چکم دا احادیث شرحی دی داغی نہ بغیر بے شل نہ کہ وی دی داخل کو توی چھ براہ راست قرآن و حدیث بانے عمل کل بی دینی دا اخیر کے دا خبر کڑی دا چھ بہرحال ویزہ دا خبر کو ما چھے دا ٹول خبری چی دی دا دا نبی دا کلام خلاف دی احادیث خلاف دی اسی زان لے دا اڑو پوزا جوڑا کرے دا دیر غلط غلط خبری کری زمون شیخ الہن تے چی رسانت استاد دی یہودی نسبت کرے دا او دا برا مرکز نوالا ترخکت پوری ٹول پکی یو بلکن نووتی دی تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ما تر ویخ پتر رکھو لیکن ظاہر کی یہودی احنا پتا یہودی دا دا پا دے خبر چی نوٹس غسترین دا د ټول نمخ کې مفتی رشید احمد سے بغستره او دا داغی کتاب دے احسن الفتاوی صفحہ 407 د درا عبارات را غستری فقہان پی کے اندر جو احادیث فقہان درج کی ہے حقیقت الالحاد دیکھے صفحہ 27 دا خود صفحہ 37 اغوی مفتی سے کم مفتی سے وہ مجاہد مفتی کسی وہ تو آئی مجاہد مفتی بھی دی اگر مفتی چی اگر شیخ المنہج دا قرآن پا علم بان اعتماد ہو اگر ویلی دی براہ کرم میرا بانیو کے خط کشیدہ الفاظ پر ایک نظر دوبارہ ڈال کر دیکھ لیں یہ عبارت کتاب مذکورہ کے صرف آدھے صفحہ سے لی گئی ہے اس سے آپ خود اندازہ لگائے کہ مصنف علام نے ائمہ کرام و اکابر امت پر بہتان تراجی کا جو مشن شروع کر رکھا ہے اس میں وہ کس تندہی سے مصروف کار ہیں دے مصنف و اچت مصنف ائمہ کرام او دا امت اکابر بانے چی سونا بوتانوں نے شروع کری دی یو مشن دے شورو دے انور والخفی مضبوطی سونا تیز پدے کرے مصروف تی قیاس کنز گلستان من بہار مرا دا ٹکڑا اگر دے وقت کے ویلے دا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات نے جس چیز کا نام اجتہاد رکھ چھوڑا ہے وہ اجتہاد نہیں بلکہ ان کے ائمہ اربعہ میں سے کسی کا فرمودہ ہوگا غیر مقلدین کے اے ماروا ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حزم اور نواب سری حسن خان ہیں. آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیں، معلوم ہوگا کہ غیر مقلدین کا کوئی قول ان چاروں حضرات کے دائرے سے خارج نہیں، جس پر حدیث کا لیبل لگا کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں. ہم ددی خبر دی لیبل پہ حدیث ورکی یا دنور و خلق نے استدلال کی، نو دپے دیر سخت نوٹس اغسترے چدا خود سر نہ پخپل ډیر مقلدین لغت چیزان تا غیر مقلد وائی، او دیم دا دغی سرور امامان پسی روان دی، او دا دکار سری ندو ویل چی دا دکار دا ائمو او دا دین دا مشرانو بدنامو لی او پاغی بانی بہتانو نلگو لی. دا مفتی سیب خبر دا، او نن دا غصر اتحاد و اتفاق دے، او دا اول نتر خیر پور طول دا غط آئید کی دا دے سوڑی دا دے نورستانی استاد ولی فیصلی رمشا بس لنگ دا دا خبر دا دا دا وجنا. بہرحال دیکھے سے نور خبر لکھ دام بہچ ورت ہوئی ادا دیدی چیئرا تو یو شان گنے خدا خبر رہنا بے اگدی کی بس بے کو اغیر پارتا سو ایزاح العدلہ گورے دا خبر اشتا چیئر ٹولا اما یو شان گنے پنچری شیخ ام لکھ لی دی، فتاوی رشیدیہ کمشتا شاہ ولی اللہ ام لکھ لی دی، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بٹالوی تداوی دی چی دے پا مطلب بانے جان پو کا اردو کی کتاب دے جان لوالے گرانم نری ایزاح العدلہ دیر بہترین. بہرحال خدا آیت کریمہ دے سر تعلق نشتا چکم دا ائمہ مجتہدین و تقلید دے دا خو منو کپ غلط ارسو کی آیت و تا شامل لے پدے کے تشبیہ دے بے دلیلہ بے دلیلہ، او چ کلم تو سو خبر پیش کی جدا استاد خبر دا اور قران دا حدیث نہ خلاف دا اور امام بونی پر یار صاحبین دا او تاسو پہ پتور کڑے دا اے پس روان جی. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، کل چوی ری جدی تا روان شے ما انزل الله پائے پس چ اللہ نازل کڑی دی قران پس راشے، قالو دی وائی بل نزو قرآن پسی بلکہ مونگ بتاب داری کو داغے الفینا علی آبانا چی مندیو مونگ پیبان اقفل مچران اولو کانا آبا ام لا یاقلون شیعن، آیا دی بے تاب داری کی اگر چی ندی مچران لا یاقلون شیعن ان پیدل پہیس سیز دینا عقل پکنو. امام بونی فکر روی عقل دیو تخفل امام علی رائی ہوئی مزی پتا دی بل کمال کے واقع نقل کردے دا داغے ہوگا ونڈے او شیعو دو خری سات جو یو نمی ابو بکر دا بل نمی عمر یخو نچه تولا یو لطا ور کرده و ناگا وانده والا مر کرده و امام سیب پنالی دلی ہوئے لو چه تاسو معلوماتو که چه چال عمر نم یخرن لطا باغا ور کرده سکا که لگ جوش بخامخار آگری دا یه نم دا وجه نا چه ویکت النوم اغا والا لطا ور کرده لکا عقل پکده رزیاتو امام بونی پکه او دا خود دیوم منی چه اغا امام و آل رایو ولا یعتدون او نه لار مندلی دا امام بونی فلار مندلی وا نورم مندلی و خدوم مندلی و ومثل اللذین کفروا کمثل اللذی مثال دو رابلون کی دو کافرانو پنا فهمے کے کمثل اللذی پشانتے دو مثال داغ چارے ینعقو چھ چغی و باسی نارے وحی بماغ سارویتا لا اسمعو چھ اغا اس نوری اوری خو اوری سا چک چک اوری پوئی گی پیومو گٹ بانے پوئی گی لیکن صدا سے پر مضمون خبروی نوری دو مضمون دو فیدون ڈک خبران الا دعا وندا مگر بلنا وندا مگر چغی صرف دعا وندا چغی سوری غوری نور دن پا مطلب باندی خبر نده سمون بکمون عمیون داولی آلات دا فهم ختم دی سمون دی کان دی بکمون دی چاراگان دی دا حق ویولنا عمیون لاندری فهم لا یاقلون دی که اکل نشتا دی خپل بے اکل دی و بے اکل بے اکلو پس روان لا یاقلون شیئن او دا لا یاقلون نو پا رندخ ربان دی سوار دی یا ایو اللذین آمنو تحریمات غیر اللہ را بیان عادای مومنانو کلو خرے یعنی استعمال ہوئے من طیبات ما رزقناکم اضافت بیانی را پاک واغ سیزون ناچے منگا تاثر در کردی دی وشکرو للہ شکر و باسے دا اللہ ان کنتم یاو تابدون کتاثر یاو دا اللہ عبادت کوئے تفریو کے